เรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย กว่าจะรู้ได้ติดกับพระผู้นี้เช้ารอถาแต่เศร้าเป็นพระเป็นเจ้าหัวละหล่นมันก็ตัวเก่งแท้ว่าฉันมาหาพระมันก็มายืนเอกคือเก่าอันว่าฉันกูได้แล้วตัวการเมื่อวานมึงตัวกูยังคักว่าฉันด่าถามว่าได้หน่อยนึงไถ่ดีใส่บาตรให้กูว่ามึงว่าฉันเป็นพระเป็นเจ้าหัวละหล่นไปจังตัวว่าฉันท่านก็ยิ้มเจริญพรโยมอาตมาได้นิดหน่อยที่บอกว่าได้นิดหน่อยไม่ได้บอกว่าได้ข้าว7 ปีกับ 10 เดือนเพิ่งจะได้พูดกับโยมเมื่อวานนี้คำเดียวโยมบอกใส่หัวไปให้พ้นกลับมาโยมถามว่ามึงได้อะไรอาตมาก็บอกได้นิดหน่อยได้พูดกับโยมเพียงเท่านี้เองว้าดีใจยังไงบัดไปบอกเมียบังดูดาปันนี่ก็ยังว่าได้นิดหน่อยขันเอาเข้าให้กินสิได้หลายปันใดนี่มันจะได้บุญบอกนี่มันขึ้นทั้งเฮือนโอ้ยไปกินข้าวให้ในท้อนว่าสันพระนี่ก็เลยขึ้นบ้านพระรอนั้นขึ้นบ้านแค่ฉันข้าวแม้ภิกษุเหล่านี้ขนาดเราด่าปันนี้ก็ยังบอกว่าได้นิดหน่อยรู้น้ำใจของท่านประเสริฐและพากันเลื่อมใสเลื่อมใสด้วยการปฏิบัติเห็นไหมท่านไม่ได้เทศน์เมื่ออาตมาแต่ท่านไปยืนเทศน์เงียบอยู่7 ปีกับ 10 เดือนก็ได้มาแอบอยู่จังสิเพราะฉะนั้นการเทศน์คืออันนี้การปฏิบัติทำก็เทศน์สมัยก่อนอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันท่านเทศอยู่ในของเขาผู้พันประเทศหลายพันอาตมาดอกพุทโธเนอมาสุดแล้วโลดไม่สงบพกพันงากระปอมกาขึ้นเมื่อละห้อยกระปอมน้อยขึ้นเมื่อละพันมาประทันขึ้นหลายกว่านั้นขึ้นวัดมึงไปออนซอนเลยเทศท้อนั่งอาจารย์มั่นคนก็ไปฟังเพิ่นพุทโธแล้วก็พุทโธน้ำเพิ่นก็เลยใจเย็นไปสงบไปผัวตายกับพุทโธเมียตายกับพุทโธเนี่ยประเทศหลายพันท่านเทศเงียบก็เชิญท่านขึ้นไปบนบ้านไปฉันฉันและทุกวันนี้มนว่าแต่นี้ต่อไปท่านอย่าไปที่อื่นเลยมาฉันตรงนี้แล้วเด็กชายหน้าเกษมไปเรียนจบไปเพศอาจารย์ไม่มีจะสอนแล้วมันได้มัดก็เลยถามพ่ออันพระเหลืองๆที่มากินข้าวอยู่บ้านเราเนี่ยมีอะไรให้เราเรียนไหมไปถามท่านที่ละไปถามท่านลูกก็เลยไปกราบท่านอาจารย์ครับท่านบุญเหลืองๆเนี่ยท่านมีอะไรให้ผมเรียนไหมผมอยากจะเรียนผมไม่มีที่จะเรียนเมื่อท่านบอกจะเรียนสักขนาดไหนโอ้ยช่วยสอนให้ผมทีสอนไม่ได้คนจะเรียนต้องบวชเหมือนกันนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนผมเหมือนกันแค่องค์นี้ก็อยากบวชเลยเด็กชายหน้ากระแสบอกพ่อแม่ไปชิบวชมึงแกพาบวชละเอ้ยอดเอาใหญ่คนนี้คนบวชได้บวชตายแล้วใครมากินพ่อเขาเขาจะเรียนในเด็กมันว่าเรียนมันไอคิวสมองสูงเหมือนลูกเราที่มันเรียนเก่งๆไม่ให้ไปโรงเรียนมันเชี่ยนี่ก็เลยพ่อแม่ขัดไม่ได้ให้บวชแล้วกันเรียนเอาไปบวชกับพระโลหณะบวชและทั้งการเรียนทรงไปเรียนจากสำนักต่างๆจบพระไตรปิฎกจบอภิธรรมจบพระสูตรจบวินัยจบมีคนที่จะไปเถียงคนที่จะไปต่อสู้มันต้องเรียนซะก่อนถ้าไปปฏิบัติเลยเนี่ยมันไม่เอาอย่างพวกปฏิบัติธรรมสงบมากมีความสงบปล่อยวางเพราะเถียงหมู่ซุ่มเนี่ยเก่งหูว่าพอถือกระยะเขาเถียงเขาพอแพ้ขี้ขานเถียงซุ่มเนี่ยเศร้าก็เลยให้เรียนจบแล้วแต่อาจารย์เนี่ยพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านเป็นพ่ออรหันต์นะองค์นี้เป็นเนรหน้าเกษรเรียนจบจนเป็นพระจบมั้งกลับมาไปกับอาจารย์ไปบิณฑบาตวันหนึ่งท่านคิดน้อยใจว่าโอ้ยวาสนากลัวเฮ้ยว่าสันคึดในใจบวชมาน้ำเพลินศาสตร์เดียวก็จะเป็นได้อุปัชฌาย์โง่เถิดเฮ้ยอุปัชฌาย์เฮาเนี่ยบ่ได้อียังว่าสันความคิดในใจท่านก็ไม่ได้จริงๆท่านเป็นพ่ออรหันต์เนี่ยพ่ออรหันต์มึงอาจจะอ่านหนังสือกอไก่เท่ากับปั้นนี่ก็ไม่ได้แต่ท่านจบการศึกษาน่ะพระนาคเสนก็ดูถูกเดินไปตามหลังว่าโอ้ยได้อุปชาน้ำพันธุ์เดียวก็จะเป็นโง่เด้แอบอะไรอย่างนอกท่านพอคิดอย่างนี้ท่านรู้ท่านเป็นพ่ออรหันต์นี่จิตใจท่านละเอียดท่านจับเรดาร์อยู่ตลอดท่านเอาเรดาร์จับข้างหลังท่านก็หยุดจับหล่าเอ้ยนาคเสนอันเสื่อกระดีโง่กระตามก็อุปชาเจ้าหันแล้วบ่ได้ยังกะคือพอคือแม่เฮาเนี่ยแล้วโง่กับพันเป็นพอเป็นแม่เฮาอันเจ้าเนี่ยบาปยังไงได้หลายเพียงแค่นี้เองหน้ากระแสนผู้ยิงพยองมากด้วยความรู้ก้มลงกลางดินกราบโอ้ยยอมครูบาอาจารย์เพียงแต่คิดตอนนี้ท่านก็รู้ท่านรู้โอ้ยมันเก่งยังไงเฮ็ดจังได๋ผมคิดเป็นมื้อนี้ผมยอมแหละครับบัดนี้อย่าให้ผมเป็นบาปเป็นกรรมท่านก็เลยบอกว่ายอมก็ยอมแต่ว่าบาปกรรมอันนี้ยังไม่หลุดไม่พ้นจนกว่าเมื่อใดเธอจะปฏิบัติธรรมให้เห็นอย่างนี้ก็เลยพยายามที่จะปลดเปลื้องบาปไปปฏิบัติธรรมจนตนเองบรรลุเป็นพระอรหันต์ เมื่อมันรู้เป็นพระอรหันต์แล้วเห็นจิตเห็นใจคนอื่นได้คืออาจารย์ก็ไปกราบวันนี้ผมมดเลยบ่มดเลยบ่ครับกรรมที่ผมได้ดูถูกอาจารย์ท่านอาจารย์อนุญาตให้ผมด้วยอย่างนั้นเท่าจังไรจังหุ่นพญามิลินที่เมืองปาตลีบุตรนั้นหันจะไปปราบพญามิลินนี่ว่าถ้าพญามิลินนี่พระประวาทางสักธรรมเมนะนี่ก็เหตวาสปฏิห้านี่อย่างไปที่ปราบวาทะอันนั้นเอาลงอย่างราบคาบสงบด้วยธรรมอันถูกต้องป่าพญามิลินได้คอยจังเสียอภัยโทษให้เจ้าอยู่ใสมีเจ้าคนพญามิลินให้มันขี่คอกันมาตั้งแต่ดินทั้งฟ้ามันก็พยานมาสั่งในที่สุดก็ส่งไปป่าพญามิลินป่าพญามิลินได้ศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาวัดวาอารามก็เกิดขึ้นพญามิลินก็กลับมานับถือพุทธศาสนาแล้วพวกเราในยุคนี้จำเป็นจะต้องสร้างบุคลากรที่ขนาดนี้แต่ก็คือสิบวันตรงไปยืนให้เจ้าดาหัดเจ็ดปีสุดเดือนออกที่หกมีคนที่มาบ่นหลายอยู่เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเดี๋ยวนี้กำลังสนับสนุนสร้างบุคลากรอย่างนี้แล้วอยากจะฝากต่อไปว่าทำยังไงเราจะมีบุคลากรอย่างพระนาคเสนที่จะปราบพญามิลินได้ต้องมาช่วยกันเน้นช่วยกันสรรเริ่มกันสร้างได้แล้วกุฏิวิหารใหญ่โตฟุ้มนั่นไม่เป็นเครื่องมั่นคงของศาสนาประเทศที่เป็นลังคาวัดเป็นเมืองด้วยกระเบื้องเคลือบทองคำหนาหุ้มด้วยเสาเนี่ยหุ้มด้วยทองคำหนาเท่ากับหนังช้างอารามโปตระที่กรุงรัสสาบรรจุพระได้เป็นหมื่นหมื่นแต่เสร็จแล้วที่เบสก็อยู่ไม่ได้ศาสนาไม่ใช่เจริญที่วัตถุต้องเจริญที่ศาสนบุคคลมีคุณภาพศาสนธรรมบริสุทธิ์ไม่ถูกมอมเมาเป็นเนื้องอกเอาคือจังคนโบราณฝันเหมือนในพุทธธรรมนายที่พูดไว้นี่เพราะเหตุนั้นวันนี้เราได้พูดถึงสถานการณ์พุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันว่าอยู่ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อและอยู่ในยุคกำลังกลับหลังสู่พื้นฐานแห่งพุทธศาสนาเราขาดบุคลากรที่จะให้คำตอบแก่ปัญญาชนรุ่นใหม่เราขาดบุคลากรที่จะเป็นบุคคลในอุดมคติในทางพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นท่านสมาชิกแห่งพุทธสมาคมทั้งหลายจะต้องมาช่วยกันสรรสร้างบุคลากรเหล่านี้การทำบุญก็จงเลือกให้มันถูกมันต้องดีใจด้วยอนุโมทนาสาธุการที่ท่านทั้งหลายมาทำบุญกันในวันนี้การกล่าวทำนิกถาในวันนี้คงจะสมควรแก่เวลาพ่อได้ช่วยทำให้ท่านทั้งหลายได้ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนกอยากให้เศร้าอยู่แต่ถึงแต่นานก็อาจจะมีก็ไม่เป็นไรถือว่าท่านทั้งหลายสร้างขันติบารมีอยู่ในเฮือนบริณังดนปันนี้บัดนี้ได้นั่งดนปันนี้เก่งหลายเติบอาตมาก็ยืนหนาไม่ได้เอาเปรียบเพราะเหตุนั้นสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติธรรมนิกถาลงเพียงแค่นี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสซาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมได้อบรมมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปจงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายที่ประสบแต่ความสุขความเจริญหายเพราะหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวและสังคมพร้อมกันนั้นจะมีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบพบมรรคาอันบริสุทธิ์และสดใสเศษชีวิตของท่านให้ชดช่วงดุจดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาในหัวใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะมีคนร่ำรวยสัก200 300คนในจำนวนคน50 5ล้านคนเนี่ยแต่คนยากคนจนมันมากกว่า50ล้านกว่าคนทั้งหมดนี่แหละที่เรียกว่าไห้ใหญ่ล่นไห้หน่อยสี่บอดเต็มซึ่งความฝันข้อนี้พระเจ้าประเสริฐที่ก่อฝันก็ได้ฝันหลากหลายมาต่างๆนานาแล้วก็แปลกประหลาดใจอยู่ก็เลยได้มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็แก้อย่างนี้เดียวนี่เรากำลังพูดถึงความเป็นนิกรัฐบาลเองก็พยายามที่จะโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของประเทศชาติของเราเนี่ยไปล่อเลยแต่ถ้าเรามองดูลักษณะทั่วไปของประชาชนชาวบ้านโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนที่มีความทุกข์ยากลำบากเพราะเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวอีสานเนี่ยเกือบจะไม่มีใครอยู่บ้านดูช่องควายให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยพอโซนแม่โซนทั้งหลายเนี่ยเฝ้าบ้านเลี้ยงงูเลี้ยงควายเฝ้าไร่เฝ้านาส่วนเด็กหนุ่มเด็กสาวก็หลั่งไหลไปที่มีโรงงานอุตสาหกรรมการพัฒนาที่แค่นิดที่เกิดช่องว่างก้าวกระโดดในกรุงเทพจึงเต็มไปด้วยแหล่งที่เรียกว่าสลัม สลัมทั้งหลายในกรุงเทพนั้นแหละคือแหล่งของชุมนุมชนชาวชนบทกำลังดิ้นรนแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจึงไปแออัดแน่นเดียวกันอยู่ตรงในแหล่งสลัมและในวัดของกรุงเทพทุกๆวัดก็เต็มไปด้วยคนบ้านนอกที่เรียกว่าแหล่งสลัมอีกแบบหนึ่งสลัมเพื่อการดิ้นรนในทางการศึกษาเด็กหนุ่มๆหรือพระหนุ่มเล็กน้อยจากภาคอีสานก็ดีจากบ้านนอกก็ดีจะหลั่งไหลเข้าที่กรุงเทพทั้งหมดนั้นเพื่อหาโอกาสการศึกษาและรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงกันในชนบทและพร้อมกันนั้นระบบเศรษฐกิจโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ภาคกลางอะไรต่างๆในทางภาคอีสานก็หลั่งไหลกันไปนู่นหลั่งไหลกันไปทำงานก็ปล่อยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่ที่แก่เฒ่าเฝ้าบ้านเฝ้าช่องเลี้ยงงูเลี้ยงควายเฝ้าไร่เฝ้านาความคิดความหาความเข้าใจประสบการณ์ที่ผ่านพบคนละอันกันในขณะที่ลูกหลานหนุ่มสาวทั้งหลายเข้าไปทำงานทำการอยู่ในกรุงเทพเห็นไฟแสงสีเห็นความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลต่างๆข้างโน้นสิ่งยั่วยวนทางจิตใจทางประสาททำให้เด็กนี้คิดใหญ่ไฟสูงอยากได้อยากมีอยากเป็นพอกลับมาบ้านเราก็นั่งเบ้อมองความคิดที่จะกลับเข้ามาสร้างสรรค์สังคมชนบทของตนเองครับไม่มีมันก็เลยสวนทางกันเดี๋ยวนี้กำลังจะพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างพ่อแม่กับลูกเต้าทั้งหลายพูดกันคนละภาษาคนหนึ่งพูดภาษาในเมืองอีกคนหนึ่งพูดภาษาบ้านนอกความคิดความอ่านของพ่อของแม่นี่ไปอีกทางความคิดความอ่านของลูกที่ไปสู่ทางกรุงเทพไปทำงานทำการนี่คิดไปอีกอย่างในที่สุดมันก็นับวันที่จะทอดทิ้งบ้านช่องห้องหอจะพัฒนาชนบทเรียกร้องหาอีสานเขียวเอ้ยแผ่นดินทำแผ่นดินทองอะไรเอ้ยข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านแดนที่จะหันหน้ามาร่วมกันเพาะปลูกแอกริคันเจอร์มาสร้างสังคมชนบทช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเราเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาว่าหลั่งไหลกันไปตรงไหนพอจะหาได้อ้าวเกิดพายุเกถล่มคนที่ตายมากที่สุดกลับไม่ใช่คนปากใต้ตายเป็นคนภาคอีสานนี่แหละที่ไปจมน้ำทะเลตายลงเรือตายอะไรตายเด็ดเนาะบางแห่งหนักเข้ายิ่งกว่านั้นนะเอาคนอีสานไปลงร่ำลงเรืออะไรหาปูหาปลาประมงเนี่ยรอเงินเป็นเดือนเป็นเดือนกว่าจะมีเงินมีทองกลับบ้านแต่เสร็จแล้วสิ่งยั่วยวนมัวเมาเขามันมีเยอะบางทีเท่าแก่บางคนนี่ส่งผู้หญิงโสเภณีลงไปถึงเรือเลยไปให้กำลังใจกำลังใจเงินทองหมดกันในนั้นเงินเดือนออกก็หมดอยู่ที่ผู้หญิงนั่นหมดอยู่ที่เหล้ายาด้านนั้นกลับมาบ้านไม่มีอะไรก็มานั่งเหม่อมองที่จะคิดหาทางไปทำงานทางภาคกลางทางกรุงเทพโรงงานอุตสาหกรรมไปลงเรือไปดูแต่เรือปลามองเอ้ยอะไรต่างล้มหายตายไปเป็นเบื่อที่พายุเกถล่มนั้นบอกได้เลยว่าคือคนภาคอีสานมากที่สุดที่ดิ้นรนไปที่ความจนก็จนลงจนลงแต่คนร่ำรวยปีที่แล้วอาจจะรวยได้กำไรประมาณ100ล้านแต่ปีนี้ที่เรียกว่าเป็นนิกอาจจะขึ้นเป็น500ล้านเลยว่าประเมินกันด้วยราคาของกำไรนั้นแน่นอนคนที่ร่ำรวยเศรษฐีทั้งหลายก็ดียิ่งถ้าหากคณะรัฐบาลเนี่ยเต็มไปด้วยบุคคลที่เป็นนักเศรษฐกิจก็มุ่งไปที่ทางเศรษฐกิจคนร่ำรวยมันจะมีมากคือรวยมากแล้วไม่ใช่คนร่ำรวยมีหลายคนเพราะคนไม่กี่ตระกูลนั่นแหละที่จะมากขึ้นได้จะร่ำรวยมากขึ้นแต่คนยากจนเป็นหนี้เป็นสินจะมากขึ้นทั้งที่ผลผลิตท้องถิ่นเกษตรอะไรต่างๆดีมากข้าวปลาอาหารใช้ได้ฝนฟ้าก็ตกพอจะทำไร่ทำนาได้เงินได้ทองกันอยู่แต่ว่าความต้องการมันนี้มากกว่าสิ่งที่ได้เรียกว่าดีมานมันท่วมซัพพลายพูดง่ายๆดีมานมันท่วมซัพพลายได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะบุคคลเหล่านี้ได้รับการปลุกเร้าทางวัตถุนิยมตามันก็เห็นภาพในหนังในโทรทัศน์ในละครแต่ก็เห็นของจริงอยู่ในกรุงเทพในสังคมเมืองหลวงกลับมาบ้านนอกมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อคิดอยากได้มีเงินเท่าไหร่มันก็ระดมทุ่มเทลงไปซื้อแฟชั่นต่างๆอะไรโอ้คนบ้านนอกอยากมีรถมีเรืออยากมีโทรทัศน์มีพัดลมตู้เย็นการบริโภคคือบริโภคทางวัตถุที่เรียกว่า consumer เนี่ย society สังคมบริโภคเรียกว่า consumer material คือบริโภคทางวัตถุมากขึ้นมากเกินกว่าที่ได้มากินทางปากไปไม่พอมันจะกินทางตากินทางหูกินทางจมูกปากก็กินข้าวไปตาก็จะดูโทรทัศน์รายการดีๆไปหูก็จะฟังเพลงสเตอริโอดีๆไปจมูกก็จะต้องดมกลิ่นอาหารที่หอมหวน นี่ในตู้เย็นในบ้านในช่องเรามีสเปรย์ฉีดเย็นๆหอมๆ อะไรต่างๆน้ำหอมขวดละเป็นพันเป็นหมื่นสามหมื่นก็ซื้อมาใส่ผีคนรวยสติลมิเลตได้อ่านพบหนังสือพิมพ์บาทน้ำหอมชื่อดังเข้ามาในเมืองไทยขวดละ30,000 บาทคนยิงคุณนายทั้งหลายซื้อมาใช้คิดดูคนละ30,000ในยอดดีลเดียวซื้อข้าวได้เป็นกระสอบสำหรับคนยากจนอันนี้แหละที่เรียกว่าหายในหล่นหายหน่อยบ่อเต็มคนรวยรวยมากมันแผ่นดินแต่คนยากจนนี่จะว่ายังไงมันจนกันจริงๆมันไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเป็นหนี้เป็นสินกันมากมายกายกองทั้งหมดนั่นแหละที่เรียกว่าหายใหญ่หล่นหายหน่อยบ่อเต็มตามปกติแล้วนี่ถ้าจะว่าไปธรรมชาติทั้งหลายมีสิ่งของทั้งหมดไว้ในโลกนี่เพียงพอที่จะให้คนเราเนี่ยอยู่กันได้อย่างมั่งมีสีสุขแบ่งกันอยู่กันกินคนรวยมากๆเอามาแบ่งกันกับคนจนคือไม่เอาเปรียบเราไม่ต้องหามาแบ่งก็ได้ไม่เอาเปรียบไม่ขูดไม่รีดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะพออยู่พอกินในโลกนี้ธรรมชาติมีไว้พร้อมเพียงสำหรับทุกๆคนแต่เดี๋ยวนี้คนรวยกอบโกยมากจนเกินไปฝากธนาคารเมืองไทยไม่พอต้องบินไปฝากธนาคารเมืองนอกในที่สุดคนรวยก็ไม่มีความสุขเหมือนกันคนจนก็ไม่มีความสุขเหมือนกันคนรวยก็เป็นเปรตติดแอร์คือหิวก็หายหรือว่าวิมานนี่ก็เปรตอยู่บนวิมานในห้องแอร์ดังที่ในถ้าในปีดกเปรตวัตถุเรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตที่อยู่บนวิมานได้มากเท่าไหร่ไม่พออยากจะตายมาเกิดใหม่ให้ทำบุญอีกมากๆเพื่อจะได้รวยขึ้นมากยิ่งกว่าเก่าความจริงนั่นจะเป็นวิมานนี่ก็เปรตอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจที่มีมากๆแล้วก็หวาดกลัวเพราะไม่ทราบว่าไปโกงใครมาไปเอารัดเอาเปรียบใครมาโกงทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทั้งภาษีทั้งค่าขนส่งหักบวกลบคูณหารลงไปแล้วก็ยังมาเมฆมาเอากำไรกับคนยากคนจนอยู่มากๆอย่างเงี้ยมันก็อยู่ไม่เป็นสุขที่พุทธเจ้าบอกว่าเนกาสีระพเตสุขขังผู้กอโกยกินเพียงคนเดียวย่อมไม่พบกับความสุขเศรษฐีมีเงินเป็นพันๆล้านกินคนเดียวไม่พบกับความสุขในที่สุดไปไหนมาไหนมันก็ยังหวาดกลัวเขาจะลอบขาลอบยิงกลัวเขาจะล้อมมาจับเรียกข่าไทยในที่สุดก็เลยจ้างมือปืนแห่เป็นขยองเรียกว่าเป็นอสุรกายติดแอร์อสุระแปลว่าไม่กล้าหาญขี้ขาดหวาดกลัวกายมูเราที่ขี้ขาดหวาดกลัวก็เลยติดแอร์ไปไหนจ้างมือปืนเป็นขยงถึงขนาดนั้นยังไม่วายถูกยิงตายวางระเบิดกันตายก็เลยตายติดแอร์อีกเหมือนกันทั้งหมดนี้เรียกว่าตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์ตกนรกติดแอร์อสุรกายติดแอร์ง้อจะเป็นทุกข์เป็นอันเป็นเมรัจฉานติดแอร์ในข้าของมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สัตว์เมรัจฉานโนมนุษย์สเปโตมนุษย์อสุรกายโยมนุษย์นิรายโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดรัจฉานตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นอสุรกายตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกทั้งที่ร่ำรวยมันตกนรกติดแอร์ก็ได้นี่ที่เรียกว่าหายใหญ่หล่นหายหน่อยบอดเต็มเพราะความโลภที่มีคนที่เต็มไปด้วยความฉลาดขาดความดีขาดความเมตตาปานี้มันก็เปรียบกันแล้วคนที่โง่ก็โง่กันลงไปอย่างบ้านนอกบ้านนาทั้งหลายเนี่ยทำนาได้ข้าวได้ปลาอาหารมาทำบุญสุนทรภรทานกันยกใหญ่แต่สิ่งที่เป็นบุญน่ะนิดเดียวจะแจกข้าวแก่ผู้ล้มหายตายไปทันทีข้าควายไปตัวหนึ่งราคา 5,000 6,000 จ้างหนังมาอีก1จอโห้ยราคาเป็น 2,000 3,000 หลังจากนั้นก็ซื้อเหล้ามาเลี้ยงกันกินอิ่มแล้วรากออกอาเจียนออกมากินใหม่เสร็จแล้วก็ไปทำบุญสร้างซื้อกองบุญมาทำบุญรถเวลาพิเศษฮอตสงให้แกพระดีไปดีพระก็เอาไปขายต่ออีกซื้อโทรทัศน์บ้างเอาไปซื้อเลขบ้างไม่รู้จะเป็นบุญตรงไหนชาวอีสานเราทำบุญกันอย่างนี้เหมือนเลยชิบหายไปบอดเอาบุญพระเวททีดึงข่าควายเป็น10ตัวจ้างนั่งจ้างหมอลำมูซื้อเหล้ากิน30 40เทถ้าอย่างนี้หมู่บ้าน100หรือ200ครอบครัวคิดแล้วเงินจะต้องออกจากบ้านของตนเองนะเป็นซึ่งแสนในบุญพระเวทครั้งหนึ่งบุญกฐินครั้งหนึ่งซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทีนี้ถ้าหากว่าจะคิดว่าการทำบุญชนิดนี้เนี่ยลองทำให้มันสนุกดูเอาเงินจำนวนที่ซื้อควายมาฆ่ากินซื้อเหล้ามากินจ้างนั้นจ้างหมอลำมาดูนึงเลิกมันเอามารวมกันแล้วเอามาตั้งเป็นสหกรณ์หมู่บ้านงานหนึ่งๆ นี่เราต้องเสียเงินออกจากบ้านเนี่ยเป็นซึ่งแสนนี่ลองคิดดูถ้าเอาบุญพระเวททีเงินเสียฟรีๆไปนี่นี่นำซ้ำยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะเมาเหล้าเมายาค่ะตีบีโบยเข่าคู่เข่าตารางกันคอหักตายเพราะขี่รถเมามอเตอร์ไซค์ชิ่งเหล่านี้เราเอาเงินจำนวนเนี่ยออกมารวมกันแล้วเอามาตั้งเป็นสหกรณ์หมู่บ้านซื้อของมาแล้วก็มาขายกันเองตั้งกรรมการขึ้นเอาราคาการถูกกันไม่ต้องเอากำไรมากมันก็จะเพิ่มขึ้นเรียกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมของตนเองแล้วก็ช่วยเหลือตนเองในสังคมตนเองได้ เดี๋ยวนี้เราต้องไปซื้อของกับพวกเศรษฐีคนร่ำรวยทั้งหลายพวกคนที่รวยมันก็รวยขึ้นมากขึ้นนี่หายใหญ่มันก็จะล้นไปเรื่อยหายน้อยก็บอกเต็มเขาซื้อมาสมมติว่า5บาทค่าขนส่งอีกบาทหนึ่งจากกรุงเทพจากโรงงานมาก็เป็น6บาทค่าภาษีที่ต้องเสียให้ละ50ตังค์เป็น6บาท50เสร็จแล้วเขามาขายได้มันสัก10บาทเนี่ยยังไง10บาทเอากำไรไปแล้ว3บาท50คิดค่าขนส่งคิดค่าภาษีที่เขาจะต้องเสียให้รัฐคิดค่าอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยยังมาบวกกำไรเพิ่มเข้าไปเราตายลูกเดียวมีแต่แบกทั้งค่าขนส่งแบกทั้งค่าภาษีที่คนที่เขาขายเขาก็ลงทุนซื้อมาแล้วเอากำไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาเอามากๆด้วยเพิ่มทั้งค่าขนส่งค่าภาษีส่วนลดส่วนอะไรเขาซื้อมากๆเขายังมีส่วนลดจากมีแฟคทอรี่จากโรงงานของเขาเนี่ยพอเหตุนั้นหายใหญ่หล่นหายหน่อยบ่อเต็มหายใหญ่เอาหมดทุกอย่างค่าภาษีเอาหักมาเป็นกำไรด้วยค่าขนส่งหักมาเพิ่มเป็นราคาขายพวกเราไอ้หายน้อยนี่ก็ซื้อไปเถอะขายข้าวไปซื้อขายปอไปซื้อขายมันไปซื้อลองคิดดูพอขายมันใหม่ๆขายข้าวใหม่ๆได้ใหม่ๆเอาหนังมาฉายผู้เด็ก10บาทเด็ก5บาทผู้ใหญ่10บาทคนที่เอาหนังมาฉายมาล่อลวงเอาเงินของเรานั่นไม่ใช่ใครไม่ใช่คนยากคนจนเจ้าของบริการเหล่านี้มีแต่คนร่ำรวยหายใหญ่มันก็เลยล้นไปเลยหายหน่อยก็ขาดแคลนบ่อเต็มในหนังในละครนั้นมันสอนอะไรท่านทั้งหลายรู้ไหมถ้ารักกันมันก็แก้ผ้าเข้าไปกอดกันจูบกันถ่าชังกันมันก็ชักปืนเข้าไปไล่ยิงกันฆ่ากันทั้งหมดนั้นมันส่งเสริมกิเลสโลภะโทสะโมหะสั่งสมอบรมแต่สิ่งเหล่านี้เราก็เลยอยากจะเป็นอย่างนี้สาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแง่หมายใจปั่มเกิดมีขึ้นผู้หญิงผัวเผลอก็ขายเนื้อขายตัวแหล่งผ่ายเล่นให้โลผู้หญิงเอาละสิดังที่กล่าวมาแล้วเพราะเห็นนั้นทำยังไงให้ใหญ่ยังสิบหล่นให้หน่อยจังสิเต็มถ้าเราต้องกลับมาหาสู่เส้นทางแห่งศีลแห่งธรรมเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ชัดคนรวยไม่เป็นเศรษฐีใจบุญเป็นนายทุนหน้าเลือดมันก็เลยกอบโกยหายใหญ่ก็ล้นคนจนเป็นหายน้อยแต่ไม่มีธรรมะไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาไม่เข้าใจสังคมประชุมชนบุคคลเรียกว่าไม่มีสัพพบุคุลิสธรรมเจ็ดประการมันก็เลยบูชาอบายามุขอยากรวยทางลัดซื้อเหล็กซื้อหวยซื้อไม่ถูกก็เล่นการพนันเล่นการพนันเอาทางตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อมหัวจุ่มใส่กันทั้งวันแบบนี้แต่จ้องจะกินตับกินไตกินไส้กินพุงกันไม่มีใครที่จะรักกันจริงในวงการพนันนั้นแต่เราก็จ้องเมื่อเล่นกันไม่ได้สูญเสียขาดทุนมากกว่าลักซกจอกคอไม่มีอะไรจะกินนี่รักกันก้อนกันหนักหนาข้าวกดมองกดไม้บ้านเมืองก็ไม่ต้องเคารพกันละที่นี่ทำลายป่าตัดไม้อะไรต่ออะไรทำยังไงก็เอาเพื่อให้ได้มานี่เรียกว่าหายใหญ่หล่นหายหน่อยบ่อเต็มมันเริ่มจากหายใหญ่คนใหม่มีศีลมีธรรมเมื่อข้าราชการใหม่มีศีลใหม่มีธรรมก็ไปเอาเปรียบพ่อค้าหักภาษีโอ้เก็บภาษีส่วนห้ามไม่เก็บซ้ำซ้อนว่าเข้าไปจังงั้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นเอาไปเอามาภาษีตามกฎหมายยังไม่พอยังมีภาษีกินบีตั้งตรวจกันจับกันกินกันอย่างนี้เมื่อข้าราชการใหม่มีศีลธรรมก็เอาเปรียบพ่อค้าพ่อค้าถูกข้าราชการไม่มีศีลธรรมบีบคูดรีดทั้งพวกภาษงภาษีแม้แต่แผ่นดินที่จะขี้ถึงคนโบราณทั้งหลายนะมันไม่มีทางกินมันก็มากินคนยากคนจนลองคิดดูสิเอาภาษีเขาเท่านี้เขาก็ไปคิดภาษีต่อสมมติว่าเขาซื้อมา5บาทค่าภาษี1บาทสมมตินะแล้วก็ค่าขนส่ง50สตางค์เป็นอันว่าต้นทุนเนี่ย6บาท50เขาซื้อมา5บาทค่าขนส่งอีก50ตังค์ค่าภาษี1บาทสมมติเนี่ยก็เป็นต้นทุน6บาท50เขาจะเอามาขายให้คนยากคนจนโดยไม่ต้องเอ็นดูปานีกันล่ะฉันขายเลย10บาทนี่ยังถูกที่สุดก็ได้กำไร3บาท50อย่างนี้คือเรียกว่าเมื่อข้าราชการไม่มีธรรมก็ไปเบียดเบียนพ่อค้าเมื่อพ่อค้าไม่มีธรรมก็เบียดเบียนชาวไร่ชาวนาเมื่อชาวไร่ชาวนาได้รับการเบียดเบียนไม่ทำมันก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติดินฟ้าอากาศมันแรงมันทุกข์มันยากอะไรกันลงไปอย่างนี้มันจะเป็นอีทัปปิยตาเป็นกฎอันนี้ส่งไปให้เกิดอันนี้อันนี้อันนี้ที่พระพุทธเจ้าว่าอิทัปปิยตาอันนี้เป็นปัจจัยให้อันนี้อันนี้จะเกิดขึ้นอิมัสสิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสสิงสติอิทังนะโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นข้อนี้ที่เรียกว่าไหไงล่มไหไงล่นไหหน่อยบ่อเต็มนะก็หมายว่าคนไม่มีสิ่งมีธรรมคนรวยจะเป็นไม่เป็นเศรษฐีจะบุญมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบคนจนจนไหไงล่มนิกลงไปกำไรนี่ปีนี้ พวกเศรษฐีนายทุนทั้งหลายมีกำไรเป็น200% 300% แต่คนจนทุกข์ลงไปอีกเป็น100% อีกเหมือนกันมันก็จะได้เอาเปรียบกันละทีนี้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันถูกเอารัดเอาเบียดมากขึ้นมันก็รักกันป้นกันมากขึ้นอย่างนี้คนนึงก็คนทำงานเกือบตายอีกคนนึงก็ไปลามไปเลียไปสำออยเจ้านายก็ขึ้นเงินเดือนสัก2-3 ขั้นแต่คนดีๆซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานกลับมองข้ามเพราะคนนี้ไม่กินเหล้าเมายาไม่สูบบุหรี่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานกลายเป็นแกะดำกลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่พึงปรารถนาคนดีๆอย่างนี้อย่างข้าราชการบางคนต้องชิ้นจริงๆผูกพวกทั้งหลายเกลียดชังหาว่าไอ้หมอนี่มันไม่ดีในความไม่ดีของเขาเนี่ยคือเขามีแต่ความดีไม่มีเชื้อให้ความชั่วไปเพาะอยู่ในใจเขาได้คนชั่วก็ไม่สรรเสริญคนดีอย่างนี้มันก็เลยอุปมาเหมือนหน่วยไหที่คนโบราณว่าอุปมาเหมือนไหหน่อยบ่เต็มขังหนามบ่ขาวมันไม่เต็มอุปมาเหมือนไหหน่วยบ่เต็มขังหนามบัดว่าย่ามการใส่เกินไหววิ่งแลนมันหักแสนอยากเหยียนเพี้ยนสามซอยหน้าในข้าวนั้นจะมีโจรผู้ร้ายซึ่งอยากของหลวงท่านกระทรวงเศร้าคนมุนมีตีพุ่นโจรผู้ร้ายซึ่งอยากของหลวงคำว่าของสิ่งยากของหลวงอาจจะเป็นโจรผู้ร้ายในข้าราชการก็ได้คอรับชั้นช่อลาดบังล้วงเงินผงเงินพันออกมาในกายเป็นเงินผานกินกันเหมือนกับน้ำแข็งเปื่อยหยดๆจึงบอกว่าโจรผู้ร้ายสิ่งยากของหลวงท่านกระส่งเศร้าคนมุนมีตีปุ่นคนเมืองห่อนนอนตาบ่ได้หน่วยการเก็บสวยนับตั้งแต่มือสี่ห่อนห้อมถอนเขาใส่สังมอให้ยังอยู่ข้างทีพินดินดอนทั้งอากรหน้าสวนหมวนล่องบ่มีไหวผ้าสีเกลือผ้าสีใหม่พยากันซาสินหอดขี้ดินบ่อนขี่น้ำจี้ไอ้ทรงล้วงเชิงว่าให้ปากว่องล่วงหลอกกินไตคือดังไข่กินบีเมื่อเล่าข้าวนั้นอัศจรรย์หน่อนี่กัมมี่ได้ผักข้าวโอ้ยพุงหมูให้เล่าพี่น้องฟังแล้วให้ห้ำห้อนแน่ท้อนมาแต่คนโบราณนึกว่าอย่างนี้ความฝันข้อที่8ขออภัยความฝันข้อที่8ได้ผ่านไปต่อไปก็เป็นความฝันข้อที่9ซึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันอีกอย่างเก่าเนื้อซึ่งภาษาบาลีบอกโปคลานีจับข้อนี้ฝันเห็นสักสะโบคลานีภาษาไทยของเราเรียกว่าสะโบคลานีสะดอกบัวข้างนอกที่ริมขอบสะนี่มันเป็นท่าน้ำที่ใสสะอาดแต่ข้างในมันขุ่นๆแต่ว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงในข้อนี้คนอีโบราณอีสานบ้านเราได้เขียนเอาไว้ว่าข้อที่9นั่นองค์พระบาททอนเท้าสร้างประหลาดความฝันอัศจรรย์ในใจจังไหนบ่เคยพอขอประสงค์ทำเจ้าสรญาณตัดซองในพรว่าสั่นฝันว่าน้องบวกนางกลางขุ่นขอบใสมีทั้งมวลดอกใหม่เดลดาดของหอมซ่อมบึงว่างบนหลวงเคืองกลางจนขุ่นว่าสั่นความฝันนี่ได้แก่ฝูงคุ้นขาเต้หน้าสั่นผู้ใหญ่ใจบ่ใสหลบเหลียวเที่ยวสอดแต่ภัยมึงโกงเขารัดเอาเปรียบผู้ง่ายๆพระเวลามาว่าความฝันนี่ได้แก่ฝูงคุ้นขาเต้หน้าสั่นผู้ใหญ่ใจบ่ใสหลบเหลียวเที่ยวสอดแต่ภัยมึงทางปากนั่นเพิ่นบอกเกี่ยงเสียงกระมวลคำจาหาแต่ความมาตัวเหงื่อกินพ่อเหลียวนับมือไกลกันแล้วคือแก้วไกลมารัฐบาลกบฏตั้งเทียงหมัดหันปิ่นเปลี่ยนแปลงเปียกเหมือนดังน้ำขุนต้มคนกลางว่างขุนบ่ฟังความขุนมุนมีตีมั่งทะเลาะกันเองขุนกับขุนรัฐมนตรีกันดีคณะรัฐบาลผู้ที่มีโอกาสอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจวาทนาที่บริหารบ้านเมืองแต่ว่าขุนบ่ฟังความขุนที่มุนมีตีมั่งย่านไปค้างเมืองห่อนนครคนบนหลวงพันวายย่านไปเมืองเก่าห่างพ่ายหนักสี่สามศูนย์ว่าสั่งเมืองใหญ่ๆจะร่างลาหลังทะเลาะกันเองฮัลโหลเราคิดดูเถอะว่ารัฐสภาของเราตั้งมาใน50 กว่าปีแล้วคุณไม่ฟังคำคุณทะเลาะบ่อแว้งกันอยู่นั่นยังไม่เคยครบเทอม4 ปีสักทีหนึ่งถ้าหากชุดนี้ครบ4 เทอมก็แม่นะว่าเป็นบุญเป็นวาสนานะชุดคนเอกชาติชายชุนฮวันของเราเนี่ยคนโบราณบอกว่าย่านแต่ขางเมืองห่อนนครคนบนหลวงย่านแต่เมืองเก่าห่างไพ่หนาสีสาบศูนย์หลอกสีเกิดวุ่นเขียวคุณอลาหนปวงประชาชนคุณสีนังโอข้างโอแจ็กแมนกำสังโอโอนอสีผักไผ่ไผ่สีต้นยุ้ยกินหญ้าจังค่อยว่าสั่นไผ่สิมากินหญ้าได้เหมือนควายเพื่อยังไงนี่จะเป็นการอยากหน่วยบ่อาจ คุยกันหน้านับหลาดสะดอนนอนบ่เต็มตารับก็จนมากการไปหน่อยนึงเก็บเอาใหม่อาหารกินสิตอนพ่นละเมืองเดือดหอนนอนเสียงดังน้ำเขาและน้ำคำถามว่าจินของอันใดมันก็มีภาษีคูสุอันคันเตียงเสียงประชาชนห่องข้างโอ้ยจังมันอยากปากไปร้ายกะหักปากบ่ได้กลัวอย่างแต่เพิ่นไหมข้อนี้มีความหมายหลายด้านเรียกว่าฝันเห็นสระบอกพลานีใสอยู่ในท่าน้ำริมขอบริมฝั่งขอบเนี่ยน้ำใสแต่ข้างในกับขุ่นข้นเอาง่ายๆในส่วนด้านวัตถุถ้าเราออกไปอยู่ตามบ้านนอกขอบนาความสงบร่มเย็นความเป็นพี่เป็นน้องความเมตตาบานีกันดังนี้เด็กๆไปอยู่ตามบ้านนอกไปอยู่เข้าไปลึกๆในป่าทางภูงัวทางบ้านโนนสำลานเอ๋ยบ้านบ้านนี้อย่างแดงอย่างเรียนแถบนี้ใกล้ๆภูงัวนี่แถบอำเภอบึงของหนองอำเภอเซกาเนี่ยแถมนี่น่าประทับใจถ้าเรานั่งรถไปเห็นพระภิกษุนั่งรถไปกลับไปฝนตาลอกเด็กเลิกโรงเรียนมาเห็นพระนั่งอยู่ในรถนั่งคุกเข่าลงกลางริมพนมมือไหว้แม่เห็นแล้วดีใจปลื้มน้ำตาจะไหลออกให้ได้ว่าเด็กเหล่านี้ดีงามเหลือเกินแต่พอหันไปดูผู้ใหญ่เสียทีเดียวผู้ใหญ่ไม่ต่อคุณงามความดีให้แก่เด็กเด็กจะรึดเอายาสมันเลยเทเมาบ้านในป่าในเขาไม่มีไฟฟ้าเข้าไปเอาแบตเตอรี่ไปตั้งเอาทีวีมาตั้งในวันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มใส่กันเล่นมวยตู่ไปเวลาใดเห็นกินเหล้ากันอยู่อย่างนั้นเห็นแล้วสมเพชเวทนาแต่เด็กๆนั้นดีมากเด็กๆเปรียบเสมือนขอบฝั่งเหมือนขอบฝั่งสระโตมาเหมือนตรงกลางของสระพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันว่าไม่นะฝันเห็นสระน้ำทางนอกนี่สดใสข้างในก็ขุ่นข้นตอนเป็นเด็กดีงามมากเห็นพระทรงองค์เจ้าเคารพกราบไหว้ยำเกรงแท้ๆฝุ่นตลบกบตลานั่งรถผ่านยังนั่งคุกเข่ากราบไหว้แต่ผู้ใหญ่ไม่เอาไหนเลยทั้งหมดนี้เลยว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงอย่างที่วัดนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้กำลังมีเด็กมาอยู่ในวัดเยอะๆอยู่ในป่าในวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กมาสมาทานอุโบสถศีลเนี่ยศีล8เด็กสมาทานศีล8โรงเรียนชั้นป.3ถึงป.4ป.5อาตมาคิดเห็นทางประเทศอินเดียเขามี forest school หรือ school forest คือโรงเรียนป่าพวกชาวศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เดี๋ยวนี้เขายังรักษาพิธีที่เรียกว่า school forest ก็ forest school คือโรงเรียนป่าเขาเอาเด็กตัวอายุประมาณ10ปีอย่างนี้เข้าไปอยู่ในป่ามีครูบาอาจารย์พวกฤาษีพวกนักบวชนักพรตเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนอบรมกิริยามารยาทต่างๆเขาเรียกว่า forest school โรงเรียนป่าเพื่อจะให้เด็กของเขาเป็นเด็กที่ดีซึมซาบอยู่กับธรรมชาติเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนไม่ตื่นเต้นหลงไหลกับวัฒนธรรมแห่งวัตถุนิยมที่เราให้เขาเกิดลักษณะที่เรียกว่า plain living high thinking เดี๋ยวนี้ที่วัดอาตมาเนี่ยมีจำนวนมากนะเป็น20แล้วเด็กตัวเล็กๆน่ารักพ่อแม่ไม่มาไม่เป็นไรพอเลิกโรงเรียนก็พากันมาแล้วพากันมาวัดไปอยู่ในป่าไกลๆมาถึงมีอะไรก็กินข้าวหลังจากนั้นก็ถูศาลาทำสะอาดอาบน้ำอาบท่าพระเนนเปลี่ยนกันเป็นครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนฝึกกิริยามารยาทเช้ามาพระตื่นขึ้นเด็กก็ตื่นมาด้วยมานั่งสมาธินั่งน้อยๆเด็กมันก็นอนหลับก็ยังดีกว่ามันดึกพอพระท่านทำวัดสวดมนต์ตอน4มันก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์อีกพอสว่างมาก็มาทำสะอาดศาลาทำสะอาดที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นก็กินข้าวสามเณรพี่เลี้ยงบางทีพระส่วนมากจะเป็นสามเณรนึ่งข้าวหุงข้าวปลากระป๋องไปเทศมาตรงนี้มาเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็เลี้ยงพระเองด้วยเด็กกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยล้างถ้วยล้างชามเตรียมอาหารใส่เป็นโต๊ะก็พร้อมกันมากราบเรียบร้อยแล้วก็เดินไปโรงเรียนเอาอาหารไปกินด้วยตอนเย็นก็กลับมาทำอยู่อย่างนี้ถ้ากลับมากลางคืนก็มาอ่านหนังสือทำการบ้านในวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กเหล่านี้กินข้าวเวลาเดียวเหมือนกับพระกินในกาละมังอันเดียวหนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8แล้วก็พากันหัดทำวัดสวดมนต์แปลอะไรต่างๆแล้วแต่พระเนรท่านจะสอนให้อย่างนี้เรียกว่า school forest หรือว่า forest school โรงเรียนป่าซึ่งศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเขายังรักษาประเพณีไว้อยู่อย่างนี้คือเราต้องการปูพื้นฐานให้ดีอย่างนี้เรียกว่าข้างนอกเหมือนขอบคุณที่เรียกว่าสระน้ำเนี่ยทางริมข้างนอกของมันเนี่ยมันสวยงามมันใสแต่ข้างในมันขุ่นข้นเดี๋ยวนี้ตอนเด็กๆเราสามารถที่ทำให้สดใสได้แต่แก่มาไม่แน่ โตมาไม่แน่พอสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้วเขาเมืองล้วงดูนั่งดูละครไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมแฟชั่นใหม่ๆเกิดขึ้นเด็กเหล่านี้ก็จิตแตกไก่เพทั้งหญิงทั้งชายไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยทำยังไงจะให้น้ำในสระเนี่ยมันใสตลอดจะเอาสารส้มลงไปกวนมันทั้งสระจะดีไหมสารส้มอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือศีลธรรมเอาศีลธรรมกลับคืนมาเด็กดีแค่ไหนนั้นยังไม่ปลอดภัยถ้าหากผู้ใหญ่ไม่ดีเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กชราชาติมั่นคงคำขวัญที่พูดออกมานั้นฟังไพเราะแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นอาตมาได้ฝึกเด็กมาแล้วดีแต่โตมาแล้วมันก็เสียเพราะผู้ใหญ่ไม่พามันดีสภาพแวดล้อมเป็นพิษเป็นภัยที่พวกฝรั่งเขาบอกว่า the environment no less than heredity to make the individual characteristics เขาบอกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่แพ้กับกรรมพันธุ์ที่จะทำให้นิสัยใจคอของบุคคลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปท่านทั้งหลายลองคิดดูเดี๋ยวนี้เด็กเราจะฝึกยังไงให้มันดีมันดีได้แต่โตมาสักหน่อยมันก็เสียพ่อผู้ใหญ่ไม่ดีใครเป็นเจ้าของโรงงานใครเป็นเจ้าของนังเจ้าของละครใครเป็นเจ้าของดิสโก้ทอล์กดิสโก้เทคสิงยั่วย้อมเมาทำลายจิตใจของเด็กมีแต่ผู้ใหญ่นี่เรียกว่าข้างนอกสะนั่นข้างนอกใสแจ๋วเลยแต่ข้างในมันขุ่นข้นถึงคนโบราณท่านพูดอย่างนี้มาข้างนอกมันสดใสข้างในมันขุ่นข้นที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันเห็นนั่นเป็นอย่างนี้ในบ้านในเมืองก็เหมือนกันตามบ้านนอกบ้านนาสงบร่มเย็นอากาศดีสบายแต่ถ้านั่งรถเข้าไปถึงเมืองเขตสุขาภิบาลมันยังเหม็นกลุ่มเลยไม่รู้เหม็นอะไรท่ออะไรยังขนมันเยอะยิ่งเขตเทศบาลก็ยิ่งเหม็นใหญ่หลายลองคิดดูเดี๋ยวนี้ในป่าหอมในเมืองเหม็นในป่าในบ้านนอกเย็นในเมืองเล่าร้อนไปในกรุงเทพหายใจไม่อิ่มนอกปังงาปังงาไปบ้อนอยู่คือปลาเนี่ยจะมาไปคิวไม่ได้ถึง3วันโอ้ยตายแน่ๆต้องออกมาเดี๋ยวนี้เมืองใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นก็ดีเขาได้ซื้ออากาศหายใจแล้วนะในโรงงานอินดัสทรีใหญ่ๆเนี่ยเขามีถุงอากาศให้หายใจปานดมกาวเลยไหนทีนี้เขาจะมาอยู่ประเทศไทยหาซื้อดินซื้อหญ้าอะไรต่างๆในเมืองไทยของเราเนี่ยทั้งหมดนั้นคืออะไรคือการที่เรียกว่าข้างนอกมันสดใสข้างในมันจะขุ่นข้นเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตมีในจิตใจของคนบ้านนอกแต่คนในเมืองนั้นไว้ใจกันไม่ได้เลยหน้าตานั้นยิ้มแย้มแจ่มใจใสพูดจานี่อย่างนั้นนะคะอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนั้นนะคุณอุ้ยดีเหลือเกินปากหวานแต่ทางจิตใจนั้นไว้ใจไม่ได้มีแต่ความที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบกบขี่ความเห็นซึ่งกันและกันข้าราชการเจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายที่ได้ศึกษามาอย่างดีบางคนมีศีลมีธรรมนาโกนาแกว่าทำยังไงหนอจะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองก็เลยตั้งชมรมกันขึ้นมาพยายามที่จะช่วยแต่ถึงขนาดนั้นก็ไม่เพียงพอส่วนมากยิ่งได้รับการศึกษามาดียิ่งฉลาดในการที่จะเอาเปรียบปากหวานอย่างดีแต่เสร็จแล้วมันกินกันทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างนี้แหละความฝันอันนี้จึงบอกว่าข้อที่9นั้นฝันเห็นที่สระมันมีแต่ความใสข้างนอกแต่ข้างในมันขุ่นข้นที่บอกว่าฝันว่าน้องบวกน้ำกลางขุ่นขอกใสมีดอกไม้เรียลดาดดวงหอมซ่อนบางว่างว่านหลวงเคืองการจนขุ่นข้นความฝันนี่ในกระขุนในกระฟุ้งคุ้นขาเซน่าสันปุญญาใจโบไซหลบเหลียวเที่ยวสอดแต่ภายเมืองเจ้าใหญ่นายโตจิตใจอย่างหนึ่งแต่คำพูดคำจาเป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ชอบโกงขอรับชั้นชอบลาดบังหลวงเอี่ยมเป็นอย่างนี้เอาละข้อนี้ก็ควรจะต้องผ่านไปเวลาของเรามีน้อยข้อที่สิบภาษาบาลีว่าอปากังแปลว่าไม่ได้หุ้มทำไม่สุกข้อที่สิบองค์พระบาทแกนเจ้าฝันประหลาดเลือร้ายฝันเห็นฝูงคนทรายก่อไฟหุงเขาข้อเมื่อเตาไฟหอดฟื้นท่อนเครื่องหุงหม้อเขาหุงเดือดกลุ่มสุมเขาใส่เตาบัดว่าเลี้ยวเบิ่งเขาล่างบอลบัวหันสุกล่างบอลแปลวไฟลุกจีร่นดำปี่องค์พระมุนีเจ้าสรญาณตัดซองบอกว่าข้องเหตุบ้านพ่ายหน้าสีเสื่อมสูญหลกสีเกิดเดือดบุ่นเขียวขุนมั่วมองคนผู้เป็นขุนบ่ทำตามขั้นล่องยองยี่ตีป่นเอาแต่บุญไผใดทำไปห้อยยางบอกว่าทางเสียงเข่าค้นเถาบ่ไปน้ำพ่อเมื่อสังกาดล่ำต้นต่ำลงไปมนุษย์ในแดนดินบ่เทียงสั้นหันกิ่งยิงบ่ย่ำเยียงหยาดผัวโตก่อยจมฟังอารมณ์เรื่องบอกเกินเข่าผ่านหัวฟุ้งมูอากาศกลัวปิ่นเปลี่ยนเวียนหัววันเดือนปีกระเคือนข้าวหนาวห่อนไอกระเคือนข้าวหนาวห่อนเป็นน้ำสังขารขอนเดือนปีบ่คือเก่าองค์พระพุทธเจ้าห้องว่าวเรามากต่อไปหอดเดือนหาฝ่าลวงเดือนหก ฝนบ่ตกห้วยห่ำป่าดงพ่องอ่อล่อไปถึงเดือนเก่าหนาวมาฝ่าลวงมีตะลมลวงต่องปินปิวเปี่ยงปินไปเป็นน้ำรอของเฮาไก่ขอนเครื่องศาสนาเครื่องขอนศาสนาพุทธมนุษย์กวนโลกากลางวันโลกค่อนเฮาห่อนพากันซ่อมดูถอนขั้นบ่คือความพระองค์ว่าไก่ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเฮาถวนหากสิเห็นเจ้าเอ้ยอันที่คนเวลานั้นพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าซึ่งในภาษาบาลีบอกว่าอาปากังอาปากังนั้นหมายถึงว่าหุงข้าวไม่สุกหุงไม่สุกคือพระเจ้าประเสริฐนิโกศลได้ฝันเห็นคนนั้นก่อไฟขึ้นแล้วก็หุงข้าวหม้อเดียวนั้นสุกสุกดิบๆแล้วก็มีบางก่อแฉะบางก็ไหม้เลยทีนี้ไหม้ไปเลยดำปี้ปี้ไปเลยคนโบราณท่านก็เลยเล่าให้เราฟังว่าอากาศจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปคนไม่อยู่ในศีลในธรรมคนทั้งหลายก็จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันหลังจากนั้นฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลบางแห่งจดตกจนท่วมท้นอย่างที่บ้านกระทูลของเรานั้นตกจนแผ่นดินภูเขาพังทลายทับกันตายทั้งบ้านในทางภาคอีสานฝุ่นตาลบกบตลาดไม่มีน้ำที่จะให้งัวให้ควายกินอะไรพวกนี้ทั้งหมดนั้นก็คือว่าคนเราไม่มั่นคงในศีลในธรรมสังกาล่ำโดนตำล่องไปมนุษย์ในแดนดินบ่เพียงสั้นหันกิ่งหญิงบ่ยำเยงอย่างคัวโตปล่อยจมหญิงก็ไม่กลัวผู้ชายเดี๋ยวนี้จะหนุ่มกางเกงทำอะไรมันเป็นผู้ชายไปมากไม่กลัวทั้งนั้นฉันก็ทำได้ไหวเนี่ยฟังอารมณ์เรื่องเราเกินเถ่าพันหัวฟุ้งมูอากาศกลัวเปลี่ยนปิ้นเวียนหัวอากาศกลัวเปลี่ยนปิ้นเปลี่ยนเวียนหันวันเดือนปีเคลื่อนข้าวหนาวห้อนเป็นน้ำสังขารขอนเดือนปีบ่คือเก่าองค์พระพุทธเจ้าห้องบอกเรามากอันนี้ท่านได้พูดไว้ถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกในเรื่องธรรมมิกสูตรก็จะได้พบที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องคนไม่มีศีลมีธรรมมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าดินน้ำไฟลมไปดูสังยุตอังคุตระนิกายท่านจะได้พบท่านบอกว่าสุริยะจันทิมาปริวัตตันติวิสมังพระอาทิตย์ประจำก็จะหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอสังขารขอนเดือนปีก็คือเก่าในท่านว่าอย่างนี้วาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่เป็นอย่างนั้นคนเราไม่มีศีลมีธรรมยิ่งไปกว่านั้นในคำที่เรียกว่าฝันเห็นหม้อข้าวสุกสุกดิบดิบบางแห่งก็ไหม้บางแห่งก็แฉะเอาความพอดีหายากเดี๋ยวนี้ถ้าจะดูคนเราในสังคมนี่มันมีคนประเภทสุกสุกดิบดิบประเภทไหม้ก็ยังประเภทที่เปรียบแฉะเรานี่ยังมีให้เราเห็นบางคนก็ดีดีแต่กำมีน้อยแต่ส่วนมากมักจะเกินดีไปอย่างนี้มันยังมีคนเปียกเปียกแฉะแฉะดิบดิบสุกสุกบางแห่งก็ไหม้เกรียมเอาใกล้ๆมาแม้แต่ในเรื่องราวของทางศาสนาของเราก็เหมือนกันมันดูพระสงฆ์องค์เจ้านักการศาสนาก็เหมือนกันมีพวกเปียกๆแฉะๆพวกไหม้จนเกรียมก็มีอีกพวกนึงก็ดิบๆสุกๆดูอย่างหนึ่งมันดีแสนจะดีแต่อีกอย่างหนึ่งมันเสียหายพระสงฆ์องค์เจ้าของเราในบางแห่งก็มีเปียกแฉะเปียกแฉะคือว่าโอ้ยอยู่ดีมีสุขที่สุดแล้วก็ย้อนยานที่สุดในพระธรรมวินัยไม่สนใจนะขอให้ฉันได้อยู่ได้กินฉันเช้าเย็นฉันเพลินนอนตกเย็นมาดูนั่งดูละครโทรทัศน์วันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มเข้าใส่กันนั่งข้าวทิ้งพระธรรมวินัยไม่สนใจขอให้คนได้กราบได้ไหว้มีอยู่มีกินไปวันๆหลอกลวงชาวบ้านไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สุขนะดิบๆสุกๆเปียกแฉะที่บางแห่งก็ไม่เกรียมเลยที่ไม่เกรียมเลยบางแห่งก็ไปสุดโต่งแข่งจนข้างเอาละรองท้องรองเท้าไม่ใส่เงินท้องไม่จับพวกเนื้อพวกปลาอะไรไม่กินฉันกินมังสวิรัติหลังจากนั้นก็โจมตีกันสาดเสียเทเสียพวกอื่นเป็นยักษ์เป็นมารไปหมดฉันดีคนเดียวในที่สุดมันก็ไม่อย่างนี้เรียกว่าไม่กันไปเลยแล้วก็ได้ทะเลาะกันละทีนี้เหมือนข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละศาสนาเดียวกันพวกหนึ่งเข่งจนข้างพวกหนึ่งย้อนจนยานเปียกแฉะไปหมดเลยพวกหนึ่งไม่พวกหนึ่งดิบดิบสุกสุกเอความพอดีพองามก็คือความสุขพอดีไม่เปียกไม่แฉะไม่ดิบสุกสุกสุขพอดีกินได้มัชฌิมาปฏิปทาความถูกต้องสายกลางมันอยู่ตรงกลางนั่นเราช่างหายากเย็นกันเหลือเกินอันนี้มึงคงจะเข้ามาทางนี้เราทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าข้อเนี้ย มันจึงเปรียบเหมือนข้าวในหม้อเดียวกันเนี่ยเข่าล่างบอลบอท่านสุกล่างบอลแปลไฟลุกจีร่อนดำปิดพระท่านองค์ภูพุทธมุนีเจ้าสรญาณตัดสองบอกว่าห้องหีบบ้านไทยนาซีเสื่อมสูญเห็นไหมล่ะห้องหีบนั่นก็คือจารีตมันจะเสื่อมสูญบางแห่งไม่ไหวเลยพระพุทธลูกอิฐหินปูนทรายไม่ต้องกราบไม่ต้องไหวไหวทำไมดอกไม้ถูกเพี้ยนไม่ต้องเอาสิเอาไปเอามาภาษาบาลีไม่ต้องว่าภาษาไทยเราไปเลยเอาไปเอามาก็แปลกันเอาเองว่ากันไปเองอย่างนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่ามันไม่สุกเลยมันดำปี้เลยที่ว่าไฟลุกจีร่อนดำปี้องค์พระมุนีเจ้าสรญาณตัดซองบอกว่าข้องหีบบางไทยหนาสีเสื่อมสูญหลอกสิเกิดเดือดบุญเขื่อนคุณมั่วหมองคนผู้เป็นคุณบ่ห้ำตามขั้นล่องเงาหยี่ตีปุ่นเอาได้บุญไผใดทำไปหอยยางบอกว่าทางเสียงเข่าค้นเถาบ่อใดนั่นแน่เกิดสัตว์ธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นต่างกันเป็นก๊อกเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะเกิดปุถุชนแข็งเมืองขึ้นมามันเคยเกิดมาซ้ำซ้อนอยู่บ่อยๆในประเทศไทยเราอย่างกบฏผีบุญผีบาปผีบันพระพฤกุศกรเมืองอุบลราชธานีจากการพืชผลของเราสมัยก่อนโน้นหลังจากนั้นก็เกิดมีพวกตัดกรรมตัดเวรตัดดอกเคาะพวกผีบาปผู้มีบาปทั้งหลายกลัวจะไม่ทันเห็นหน้าพระเจ้าทำนิกราชก็ให้ไปตัดกรรมตัดเวรที่เมืองยะโสธรวัดสิงห์ท่ากระดีพระโกอินบัตหนองอีรุนอย่างนี้พระครูอนันต์นิคมเขตพระครูต่างๆที่วัดสิงห์ท่านั่นอันหนึ่งสมัยก่อนโน้นสุดท้ายก็ถูกจับกันไปอะไรกันไปพวกตัดกรรมตัดเวรนี่ตัดดอกเคาะเดี๋ยวนี้ก็เกิดมีกันขึ้นอีกอันนี้เราจะเห็นได้อย่างนี้เพราะเห็นนั้นอย่างไรก็ตามเราควรจะได้รับฟังจะได้พิจารณาศึกษากันต่อไปรอบไปถึงเดือนเก่าหนาวลมมาฝ่าหลวงมีแต่ลมลวงกล่องปิวเปลี่ยงปินใบเป็นน้ำโลกของเฮาไก่เคิงขอนตาตนาพุทธมนุษย์กวนโลกาโลกค้นเท่าห่อนพากันซ่อมดูถอนขั้นบ่คือความพระองค์ว่าใกล้วางศาสนาของพระพุทธเจ้าเฮาถวนหากสิเห็นเจ้าเอ้ยประสันเอาแล้วนั้นเรารีบๆกันหน่อยเวลามันจะไม่พอมันยังเหลืออีกตั้ง6ข้อให้เอามาดูข้อที่11ข้อที่11นี่ภาษาบาลีว่าจันทนังจันทนังไม้แก่นจันข้อที่11นั่นพระก็ฝันเห็นทอนใหม่แก้วแก่นจันแดงของมีราคาแพงค่าสูงแสนตื้อเขาก็เอาไปสื่อขายกินแหลกไก่เอาจันแดงงัดใส่กระเสื้อสาสหน่อยๆแค้นหอยเชียวขายอันนี้แล้วเพิ่นว่าพ่ายหน้าพุ่นไก่ขอนศาสนาพุทธมนุษย์มีโลภะเหมือดมั่วกลัวเหมือดมั่วเมากลุ่มซุ่มผู้ถือศีลสามเป็นจูว่าเจ้าหัวเบาเห็นผู้สาวแล้วเอิ่นเสิ้นเบาดังสหายออกจากหันสงสิเป็นผู้หลายขายศาสนาพุทธเอาประทับล่องหมดจ่ายกินศีลจางทั้งเป็นตึกเป็นหักขายกินปิ่นไปเอาประสบพระวินัยยัดไตกระเซอกระสาโต่งส้นผาเที่ยวขายอยู่ว่าสังเกตคนโบราณท่านว่าอย่างนี้จังเป็นเห็นเห็นตอนหายขายหูพ่อพระองค์สงบ่ถือวินัยภัยเมืองบ่ยำยันนี่แต่คนผ่านกาโลกาเขียวคุณศาสนาเกิดบุญศูนย์เสามนพระลายสงสิเป็นผู้หายคล้ายศาสนากูสัพพัญญูลิ่งเห็นนายสะอางพังหายขั้นว่ากายไปหนาศาสนาของเฮาจึงจิฟื้นขึ้นไหมหัวสั่นยังจะฟื้นนะสุดลงไปแล้วไหนยังจะฟื้นเมื่อศาสนาลวงแหลวให้แม่วขึ้นลื่นหลังครั้งนั้นแล้วคนจะได้อยู่เป็นสุขหายจากโลกฆ่าทุกโลกไผ่สิไกลเหนือไผ่ผู้ยังแห่มเหือสิเห็นทางฝ่าลวงขั้นจะได้ผลจากดวงเว้นหายห่างไกลฟุ้งมุม่านบะใบเมื่อหนาอยู่กระเสริมเริ่มแต่เข้าเดือน4ปีคุณไม่รู้ปีไหนอ่ะปีคุณเดือน4คนนั้นไม่รู้พอสอเท่าไหร่คนโบราณว่าไผผู้มีบุญหลายจึงสิค่องค่อยเห็นนอพุทธังเด้อป่าให้ถ้ากันถือศีลหาภาวนาเด้อแม้ยังสิเห็นจึงแผ่บ่มีเว้นห่างไกลในช่วงนี้ประวัติศาสนาจะได้ตกต่ำช้าเลวซามลงมาแล้วจึงจะเกิดมีคนดีขึ้นมากอบผู้พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองที่ฝันเห็นแก่นจันแดงคือของเป็นราคาแพงที่สุดเอามาใส่ตะกร้าไปเที่ยวขายแก่นจันซันดันวูดราคาเป็นกิโลละ 2-3 หมื่นเมืองนอกที่เขาซื้อกันเลยนะอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความโลภพระสององค์เจ้าจะทำตัวเองเลวซามจะมีลูกมีเมียจะเล่นหัวยอกเกินกับสีกาดังที่เราจะเห็นสามีนั้นสามีนี้ดังออกมานอกจากนั้นก็หลอกลวงเป็นมารปล้นศาสนาวะอะไรล่ะเครื่องหลงเครื่องลากอะไรมีให้เราเห็นหลังจากนั้นเขาจะเอาธรรมะนี่ไปแลกจ่ายขายกินอาตมาเคยได้ยินบ่อยๆนะบางครั้งบอกโอ้ยอาจารย์สมภพนี่ไปนิมนต์ท่านใหม่มาอย่างน้อยต้อง 3,000 เคยได้ยินครูบาอาจารย์บางแห่ง ซึ่งไม่รู้จักข้อมูลจริงแล้วก็ไปพูดโมเมแล้วบางคนคนจริงหรือบอกจริงหรือเปล่าได้ยินท่านเทศไม่เห็นว่างั้นเขาก็มาครับสุดท้ายมานิมนต์อาตมาบอกว่าต้องมาล่วงหน้าเผื่อมันเต็มซะก่อนความจริงนั้นวันที่1ถึงวันที่10ของทุกๆเดือนฉันไม่ไปไหนจะต้องอยู่อบรมพระเนนทั้งสมาธิภาวนาอยู่ที่วัดคนต่างถิ่นต่างที่มาหรือบางทีก็ชาวต่างประเทศมาเนี่ยมันไปไม่ได้จะต้องแบ่งเวลา10วันของทุกๆเดือนแบ่งให้กับพวกที่อยู่กับที่และก็พวกที่จรมาเพื่อจะได้ศึกษาพระธรรมวินัยจะได้ทำเจริญสมาธิภาวนาหลังจากนั้นวันที่10ไปแล้วถึงสิ้นเดือนเนี่ยเป็นเวลาที่จะต้องออกรอนแรมไปสู่ที่ต่างๆพระพุทธเจ้าไปเที่ยวเทศจนตายนะวันจะตายท่านยังเดินอีกทางหนทางตั้งแต่เมืองปาวากุสินารา25คาวุฒันเดินไปรากเหลือไปในที่สุดท่านก็เทศไปตามทางแต่ตายแท้ๆยังยกคอนั่งขึ้นมาเทศอีกว่ามันไดยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวกยมยธรรมาสังฆราปมาเทนะสัมปาเทหิเนี่ยเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมนี่เป็นวาจาเครื่องคำสอนของเราในครั้งสุดท้ายท่านเทศจนตายท่านไม่ได้กันเทศสักบาททำไมเราจะต้องไปเทศเอาแต่กันเทศกันเทศนี่เข้าใจผิดคิดว่าโอ้ยอาจารย์ต้องพร้อมนี่จะต้อง 3,000 ขึ้นไปเคยมีที่ไหนพระสงฆ์องค์เจ้าที่แท้จริงไม่ต้องมาจ้างคันดอขอให้ท่านมีเวลาแต่อย่ามาแย่งเวลาไปจากวัดทั้งหมดนะอันนี้ไม่ฟังเสียงเลยวันไหนก็จะเอาต้องเห็นใจศาสนานั่นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมัวแต่ประเทศสอนชาวบ้านพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวัดขาดความอบอุ่นว่าเวเดียวได้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ไม่ได้ใกล้ชิดมันเสียหายหากว่ามันที่ผ้าต้นตุ่มตายก็อยากจะกราบแหละอยากจะกราบลงกลางแทบเท้าปลายตีนนู่นแหละขอร้องวันที่1ถึงวันที่10นั้นไม่อยากให้นิมนต์ไปไหนเลยอยากจะให้ได้อยู่ที่วัดได้อบรมพระเนนได้ค้นคว้าพระธรรมวินัยไตรปิฎกแล้วก็ได้ทำสมาธิภาวนาแบ่งเวลาให้บ้างอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากขอให้เข้าใจว่าไม่จะไปเทศเอากันเทศกันเถอะมันกว่าไปเทศที่เมืองเลยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวยกคันไปหาแพเทศขอร้องมาให้ไม่ได้มาเอาทำลายสมาธิผู้ฟังผู้เทศเสียเงินเสียทองติ้งกันติ้งกันนั่งฟังซะดีๆกันเทศที่ดีที่สุดคือตั้งใจฟังด้วยความสงบระงับพินิจพิจารณาไปตามนี้ฉะนั้นเราจะได้ขายศาสนากันกินดังที่ฝันเห็นเอาแก่นจันแดงใส่ตะกร้าไปเที่ยวขายนี่แล้วหินแห่ครับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มคาสีแพงจวงจันขู่ของหอมมีคาหนังเตียวไตกระสาคือเบี่ยเที่ยวขายมันใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าสงสิเป็นผู้หายขายศาสนาพุทธเอาประทับลงหมดจ่ายกินสินจ่างตักเป็นตึกเป็นหางขายกินปิ่งไปเอาประสูตรพระวินัยยัดใส่กระเสือกกระซ่าโตต้นผ่าเที่ยวขายเดี๋ยวนี้คนต้องการเทปมากนั้นชื่อเทปไม่ทันดอกแล้วอย่าเข้าใจว่าที่นี่ขายเทปนะถ้าท่านไปซื้อในตลาดเทปเฉยๆนี่ไม่มีอะไรเนี่ยราคา20บาท22บาทอย่างเทปพวกปอนป้าราคาอันยี่ห้อ ADX 60ราคา22บาทที่วัดเราไม่ได้ขายเราให้ท่านเอามาแลกเราให้ท่านเอามาแลกแต่ถ้าหากท่านไม่มีเราก็มีที่มีก็คือเงินที่ทำบุญมานั่นเองเราก็ให้20บาทคิดดูว่าค่าอัดค่าทายอะไรต่างๆแรงงานก็ไม่มีอย่างเงี้ยไม่ได้ทำเป็นเชิงพาณิชย์จะทำเป็นเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาท่านทั้งหลายลองคิดดูขอให้เข้าใจอย่างนี้แต่หาเครื่องมันพังไปก็อาศัยจิตใจผู้ที่มีบุญนั่นแหละจะเป็นผู้ช่วยส่งเสริมจะมีท่านที่เข้าอกเข้าใจซื้อเครื่องน้อยๆมาให้ขายอะไรอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาสาธุการถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ทันพวกอรัชชีทั้งหลายโฆษณากันโคลมหลอกกินตับกินไตชาวบ้านเดี๋ยวก็เอาศาสนาเนี่ยมาบังหน้าขายหลุกประคำขายดอกไม้ถูกเทียนไปทัวร์นิพพานเสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตัดเวรนั่นแหละเอาประทับลงหมดจ่ายกินสินจ่างตั้งเป็นตึกเป็นหางขายกินติ่นไปเอาประสูตรพระวินัยยัดใส่กระเสือกกระซ่าโตโซนผาเที่ยวขายไงไหมยังไม่เห็นตอนหายขายหูพ่อพระองค์สงบถือวินัยภัยเมืองบ่ยำยามีแต่คนผ่านกาโลกาเขียวคุณศาสนาเกิดบุญสูญเสาะมุนทลายสงสิเป็นผู้หายขายศาสนากูสะพันยูลิงเห็นนายสะอางทานให้ประทับจะนี่ขายหูพูดไปก่อนเลยนะเนี่ยแต่ก่อนเรายังไม่เคยมีพระพุทธรูปขายเยลนี่ไปเที่ยวขายพระพุทธรูปยังไม่พอขายศาสตร์แหลวขายศาสนากินขายน้ำโม่กินแหลวขายโตน้ำอีกขายโตหล่อมาเป็นเลี้ยนเป็นอะไรอ้าวขายกันบูชากันแพงๆโอ้ยคิดแล้วขนาดสมเพชเวทนาอีกเหมือนกันที่อาตมาเนี่ยเคยทำรูปถ่ายของตนเองไว้นะไม่ใช่ขายเอาไว้ พราะเราไปจ้างเขาทำมาเผื่อบางคนมันมีปัญหาล้มอยู่เลยอยู่นี่มีจดหมายเขียนมาแล้วเขียนมาเชิงชู้เชิงสาวก็มีซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นไม่รู้มาจากไหนนู่นมาจากชัยภูมิบุรีรัมย์เอ้ยบอกอย่าลืมนะคำพูดกันที่นี่ในคำพูดนี้ก็ยังลืมซะแล้วอย่าพูดอย่าลืมนะคำพูดกันอยู่ที่ปราสาทพนมลุงว่างั้นตอนที่จะลงจากรถจำได้ไหมหลวงพี่พูดอะไรสงสัยจะต้องมีคนเอาชื่อไปขายซะแล้วว่าฉันนี่แหละคืออาจารย์สมภพนี่จดหมายมาบ่อยๆบางทีก็บอกคนขับรถเขาเคยบอกว่าท่านเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มีอย่างโน้นอย่างนี้จริงไหมอย่าอั้มนะแหมเหมือนกับเรานี่มีรถมีเรือเห็นนะแม่มันสับสนเหลือเกินอาตมาก็เลยถ่ายรูปนั่นเองไว้เพื่อว่าใครที่จะอยากจะรู้จักแล้วก็กลัวจะลืมนะรูปนึงที่เขาเอามาเป็นรูปถ่ายปกแข็ง30 บาทแล้วก็ให้แค่ทุนเท่านั้นไม่ได้ขายได้เคยอะไรดอกต้องการการความสับสนถ้าจะชิมแจกเลยก็ไม่มีเงินอย่างว่านั้นขอให้เข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวนี้พวกเรามันเป็นกันอย่างนั้นก็เลยทำให้เกิดมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศาสนานั้นเสื่อมลงในยุคนี้จะเสื่อมมากในเมื่อขายศาสนาเอาพระธรรมวินัยไปขายรูปขายรอยขายตนเองนี่ขายนโมกินแล้วขายโตนำอีกขายนโมคือขายคำเทศคำสอนไปหลังนั้นก็ขายโตพิมพ์ออกมาเป็นปั๊มออกมาเป็นเหรียญเป็นเลิศเอาแล้วทีเนี้ยรุ่นโน้นรุ่นนี้ขึ้นมานี่มันจะยุ่งไม่ใช่พูดเอาเองนะนี่มีในสูตรในธรรมคนโบราณท่านเขียนเอาไว้ที่บอกว่าฝงบอถือวินัยภัยเมืองบ่ยำยากนี่จะค้นผ่านกะโลกกาเขียวคุณศาสนาเกิดบุญสุนสอบมุนตะลายสงสิเป็นผู้หายใช้ศาสนากูสะพญูลิ่งเห็นนายสะอานผางหายท่านว่ากลายเป็นศาสนาของเฮาจังสิฟื้นขึ้นไหมศาสนาที่ลวงแหลวให้แววขึ้นลื่นหลังหมายความว่าเมื่อมันเสื่อมแล้วจะมีคนมาเกาะกู้ขึ้นมามีคนกล้าขึ้นมาคนดีแห่งกรุงศรีอยุธยาผ่านไปคนกล้าแห่งรัตนโกสินทร์ผู้จริงทำจริงขึ้นมาตายแล้วก็เสามีแห่งพูดความจริงขึ้นมาอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันไหนงามค่อยพูดค่อยจากันขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะมีคนเห็นอกเห็นใจกันมาเข้าอกเขาจะก็จะมาช่วยกันครั้งนั้นแล้วคนสิไหนอยู่เป็นสุขหายจากโรคฆ่าทุกโรคไข้สิไกลเหนือไผ่ผู้ยั่งแห้งเหือสิเห็นทางฝ่าหลวงคนสิได้พ้นจากบ่วงเวียนหายห่างไกลฝูงหมู่ม่านบาปใบเมื่อหน้าอยู่กระเสริมเริ่มแต่เข้าเดือน4ปีกุนไผผู้มีบุญหลายจังสิข้องคอยเห็นนอผู้ทั้งเลือป่าให้เจ้าพากันถือสินหาภาวนาเลือแม่ยังสิเห็นเชียงแผ่บ่มีเวียนห่างไกลว่าซั่นแหละเอาละผ่านไปเวลามันจะหมดแล้วต่อไปข้อ12แกอีกโอ้ยแกหลายข้อนะยังตั้ง5ข้อข้อที่2นั่นพญาใหญ่ประเสนสร้างฝันเห็นนิมิตเหมือนนอนตอนเสาฝันเห็นหมากนำเต่าลนจมล่องสมุทรใหญ่เลยบ่ไหลลองขึ้นจมผื่นหลดบ่อฟู่13ข้อ13ข้ออีกข้อนึงนั่นฝันว่าหินอยู่น้ำก่อนใหญ่มันฟู่เบิ่งมันฟู่ในของลองล่องในน้ำลองล่องไปไต่อุปไม้2ข้อสมกันเป็นข้อ1หมากนำเต่าของมันฟู่ผัดเราจมล่องผื่นวัดว่าหินใหญ่ฟงลอยน้ำดังสาโนเนี่ยพงพุทโธเฮาแปรสังมาจาต่างการจักมาพ่ายหนาคนพวกพราสิได้ขึ้นเป็นแม่ฝูงหมู่คนบาปใบสิเป็นเจ้านางเมืองคนผู้ลูกข่าวเหลืองในสูตรข้องทำกรรมสิมีมาถึงสิตำล่องเป็นหน่อยศาสนากูข่อยถอยไปไก่สิเคิงเขาไปถึงวางหนังสิหันปิ่นเปลี่ยนแปลงแม่นว่าคุณผู้หน่อยสิเป็นใหญ่มีหยดปรากฏในแดนดินถิ่นท่อละนี่ต่างให้คอยฟังดูท้อนขั้นบ่จริงคือจังความเพิ่นว่าใกล้ระหว่างศาสนาของพระพุทธเจ้าเฮาถวนขวัญกาเสียนอันนี้ข้อนี้ข้อที่10 12 13มันตรงกันคือมันกลับกันดีกว่าหินหมากน้ำเต่าหน่วยแห่งเนี่ยมันอยู่บนบกอัพกับเป็นของนักจุ่มจมล่องผืดศิลาก่อนกระดานหินนักหมื่นกับสิร้อยลองหนาฟู่ขึ้นจังสะโนโพสีสอยสิเป็นย่อยหักย่องให้สิกับจองขึ้นแถมสอนทรงตรงไปม้าจิงจอกสีได้ขึ้นนั่งไต่ค่ำคุ้มยอดท่าไพ่พ่นทั้งขายหงคำถ่ายเวหาเฮือนแม่สิมันนกหนอกไปเป็นแหล่งให้แกกาตอนนี้พูดให้มันเร็วหน่อยกลัวเวลามันจะหมดซะก่อนคนดีจะไม่ได้มีอำนาจเขาจะไม่เลือกไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่สงฆ์หมู่คณะคนติดมีศีลมีธรรมจะตำต่อยพาละลอยจะเฟื่องฟูสุชูศักดิ์ศรีคนซื่อถือพระเจ้าเขาจะเห็นเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกะลีคนอับปีเป็นคนดังม้าจิงจอกนั่นก็คือคนโกงแอสคันนิ่งแอสอัฟฟอร์โกเหมือนสุนัขจิงจอก อาปาให้นกกระยางเอาก้างออกจากคอแล้วก็งับกินหัวนกกระยางด้วยทำคุณบูชาโทษฉลาดแกมโกงไม่มีฉลาดและประกอบไปด้วยคุณงามความดีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cunning แปลว่าโกงฉลาดโกงไม่ใช่ wisdom คือปัญญาที่รอบรู้ทั้งดีทั้งฉลาดด้วยในโกงใครช่วยเหลือกันแต่อย่างนี้แต่นี่มันจะมีพวกนี้จึงเรียกว่าน้ำเต้าเฟื่องน้ำเต้าเนี่ยจะจมหินเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคนภาคกลางของเราว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้เอาละเราผ่านไปข้อนี้ท่านนั้นหลายก็พอจะมองรู้มองเห็นกันอยู่นี่ข้อที่14ข้อนึงนั่นฟันว่าเอียนอยู่หนำแน่งนายบ้างตมนี้ไปช่องผู้พาปลาดอนนอนหลีเสียงสนี่มั่นหายแขนหน่อยให้แขนจองอีกอย่างหนึ่งฟันว่าข้องบวกหนำแน่งนายบ้างตมฟันเห็นงูเห่ากลมล่องขาบข้างหน้ากบจองอางย่อข้อนบเขียดจะหน้านำไหวฟุ้งมูถ้ำท่านหายขอเป็นสหายเสียวกับมูเขียดบักแอพันแสดงบอกไปไปหนาให้คอยซ่อมเดี๋ยวนี้ห้อมเขาไก่ขอนคึงศาสนาพุทธมนุษย์ในแดนดินบ่อเทียงถ้ำหันเหลี่ยวนี่แต่การคับเขียวสิ่งกันหยาบไผ่ค้นผู้เคยเป็นใหญ่สิได้กับกาวหนาม่านน้อมต่อไผ่พ้นไผ่กันนี้บ่พ้นหลอกเปลี่ยนเวียนหมุนพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยซ่อมมึงเด้อตีคุณบอลคุณพ่ายสอยอันว่าเด็กนมหน่อยถ้าละกาเกิดใหม่สิได้เป็นใหญ่สำเร็จการฟานฝ่าเป็นหน้าใครอยากหัวเดหนูหัวซานตรงนี้ภาษาลาวเขาว่าอย่างนี้หลังจากที่บอกว่าฝันเห็นพวกน้ำเต้าน้อยภาษาบาลีว่าลาบูนิสีทันติน้ำเต้าแห้งลอยน้ำต่อมาสิลาปละวันติหินนี้กับจงต่อมามันทูกิโยกันหะสเปคิลังติภาษาบาลีหมายถึงว่ากบเขียดน้อยประห้องอ่านโค้งสารเหตุแห่งงูเผ่าผิดเมื่อกลัวเกณฑ์ยันกากังสุวรรณาปริวานยันติหลังจากนั้นหงค่ำผายเวหาเฮิร์นเมดนบนอบไหวเป็นแหล่งแก่กามาเป็นบริวารให้แก่กานูซิ่งถ้ำตะบะไห่แม่บักดำกลมกล่าวเสื้อโคงนกนอกไปขนาดเลือกมูสับมันอันนี้ต่อมาเทวมกบเขียดน้อยประห้องอ่านข้องสารเหตุงูเข้าผิดเงือกกลัวเกณฑ์ยาก